sus și umblă în jos, ca să-L nască pe Hristos. Hainele erau cam ude, uscate n-avea de unde. Bună seara, Moș Crăciun, zise Maria acum. Nu mă lași în patul tău, ca să-L nasc pe fiul meu. În pat nu te pot lăsa, că n-am unde m-așeza. Du-te-n grajdul vitelor și te așează-n ieslea lor, că vitele n-au ce-ți face, te lasă să naști în pace. Dar Maria nu știa că în grajd și cai era, ca în ce patropoti, durerea i-o mai mări. Firați voi cai blestemați, în lume să n-avețați, numai-n ziua de spas, și atunci numai un ceas. Voi altuiți și de